یہ معنی اپنے سردار اور آقا کی بھی ہوتے ہیں، مولا کے قول مانا خادم غلام کے بھی ہوتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے. اور سید السادات جو ہے وہ بہت بڑا لقب ہے، اور کبھی کبھی نعت میں ممدوح نعت کے لیے کہا جاتا ہے. لہٰذا اپنے ساتھی کے لیے، کیونکہ ہم سب ایک ہی ساتھ ہیں، ہم نہیں کہیں گے تو کل کوئی اور بات کہہ دے گا، لہٰذا پہلے میں یہ چاہتا ہوں. اس کے علاوہ جو کچھ تاریخی کلمات کہے جاتے ہیں اس میں بھی بہت خطرات ہیں، لیکن آپ سب اہل سنت اور اہل محبت اور اسی راہ کے راہرو ہیں. ایک بزرگ نے مدینہ شریف میں ایک دعا تعلیم دی تھی، وہ میں آپ تک بھی پہنچاتا ہوں کہ جب آپ کسی محفل میں جائیں اور کوئی آپ کی تعریف کرے تو فوراً یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم اجعلنی کما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون. اے اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا یہ گمان کرتے ہیں، اور وہ معاف کر دے جو یہ نہیں جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس خدمت کا، اہل سنت کی خدمت کا اہل بنا دے، اور وہ خطائیں ہماری معاف کر دے جو اللہ نے اب تک مخلوق سے پوشیدہ رکھی ہیں. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الحمد لله الذي كشف لأوليائه بباطن ملكوته وقشع لأتقيائه سرائر جبروته ورقى دم المحبين بسيف جلاله وعزق السر العارفين بروح بصاله وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعاله واصحابه وازواجه وذريته واهل بيته واولياء امته وعلماء ملته وفقراء طريقته وسلام على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا عباد الله، يا ايها الحاضرون، آپ سب کی خدمت سلامت کرتا ہوں، ان کی خدمت بھی جنہیں میں دیکھ سکتا ہوں، اور ان کی خدمت بھی جو مجھ سے منت بن حجاب میں ہیں، پردے میں ہیں. کہ ایمان بالغیب رکھنے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، اور وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے. اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے موجود ہیں لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے. اتنا عقیدہ تمام مسلمانوں کا ہے کہ جس ہر شخص کے ساتھ دو فرشتے نامہ عمل لکھنے والے کرام الکاتبین موجود ہوتے ہیں، تو جتنے افراد موجود ہیں اس سے دوگنے فرشتے موجود ہیں. اور پھر جیسے جیسے ایمان والے کا درجہ بڑھتا جاتا ہے فرشتوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک ایمان والے کے ساتھ کم از کم پانچ فرشتے ہوتے ہیں، دو فرشتے نام عمل لکھنے والے، ایک فرشتہ آگے آگے استقبال کے لیے چلتا ہے، ایک فرشتہ قبل حفاظت کے لیے ہوتا ہے، اور ایک فرشتہ پیشانی پر صرف اس لیے متعین ہے کہ جب اللہ کا یہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتی اپنے آقا کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرے تو یہ فرشتہ درود حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. تو نہ جانے کس قدر فرشتے اس محفل میں موجود ہوں. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جن کے نام کی محفل ہو، جن کا ذکر ہو رہا ہو، ان کی روحانی توجہ بھی حاصل ہوتی ہے. ہم اہل سنت اہل طریقت کا عقیدہ یہ ہے کہ جس محفل میں شجرہ طریقت پڑھا جائے، جن بزرگوں کے نام لیے جاتے ہیں، وہ حضرات اس محفل میں تشریف لاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں یہ بات جانے دیجیے، وہ اپنے مزاروں میں رہ کر بھی توجہ فرماتے ہیں، اپنے درباروں میں رہ کر بھی مشاہدہ فرماتے ہیں. تو آج ہمارے ان ساتھیوں نے یوم احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نام سے اتنا بڑا عظیم شان جلسہ منعقد کیا ہے، تو ہمارا یقین ہے کہ حضرت احمد رضا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام اہل سنت کی روحانی توجہ یہاں موجود ہے. کیا عجب وہ تشریف لائے ہوں. روح کا آنا جانا اور ہے، جسموں کا آنا جانا اور ہے. اللہ اکبر. امام اہل سنت کے لیے امام اہل سنت کہہ دیا تو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کیا یہ بات بھی کم ہے؟ کیا یہ بات کم ہے کہ مشرق مغرب شمال جنوب صرف بریلی شریف نہیں، بریلی مراد آباد اور پیلی بھیت نہیں، دہلی نہیں، اجمیر نہیں، لاہور، پاکپتن شریف، مغرب کی لندن ہو، ساؤتھ افریقہ ہو، دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی سنی خانقاہ میں، پیروں کی بارگاہ میں، آستانوں میں، خانقاہوں میں متفقہ طور پر اس زمانے میں اعلی حضرت کے زمانے کے بعد سے آج تک اور نہ جانے کب تک قادری ہو، نقبندی ہو، سہر پڑتی ہو، تمام اولیاء اللہ، تمام خانقاہی مکتبہ فکر رکھنے والے، تمام بزرگوں کے سلسلے اعلی حضرت کو امام اہل سنت مان رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. کہ قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، رفائی ہو، باسی ہو، تاجی ہو، منوری ہو، نیازی ہو، کسی سلسلے کے جتنے بزرگ ہیں، احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کے بعد ان کو تمام لوگ متفق ہوتے ہیں طور پہ اعلی امام اہل سنت مانتے ہیں. بہت اعزاز ہے اعلی حضرت احمد اللہ خان صاحب فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ امام اہل سنت ہیں. ان کی علمی حیثیت اللہ اکبر ہم اور آپ کی تو نگاہ کی طرف نہیں اٹھ سکتی. جیسے بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، کسی نے پوچھا امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ فرمائیے، تو بابا فرید نے کہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ امام اعظم کا نام لے سکوں، اتنا بتاتا ہوں کہ امام بخاری نے امام محمد سے پوچھا کہ امام اعظم کا کیا مقام ہے، دونوں نے فرمایا میں ان کا مقام تو نہیں بتا سکتا، ان کے شاگرد امام ابو یوسف کو اللہ نے زمین اور آسمان کے درمیان کی ساری جگہ دے دی ہے. بابا فرید فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم کا نام نہیں لے سکتا، اتنا کہہ سکتا ہوں کہ امام بخاری نے ایک دفعہ امام محمد علیہ السلام سے پوچھا تھا امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت وغیرہ کا کیا مقام ہے، تو فرمایا ان کا مقام تو میں نہیں بتا سکتا، ان کے شاگرد امام ابو یوسف کو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے درمیان کی جگہ عنایت فرما دی ہے. اللہ اکبر. یہ بات یہاں واضح ہو جائے، ذہن آ گئی ہے کہ بعض لوگ جب ہم حنفی مسلک کے لوگ امام اعظم کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بخاری شریف میں دکھا دیجئے، ہم امام بخاری کی بات پوچھتے ہیں آپ تو فقہ حنفی کی بات کرتے ہیں، ہم حدیث شریف سے مانتے ہیں، ہم امام بخاری کا قول مانتے ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ امام بخاری امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. یہ سنیوں کو عام معلومات میں یہ بات رہنی چاہیے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پہ ہمارا سلام ہو، بخاری شریف بہت بڑی تعریف ہے، بہت بڑی حدیث کا مجموعہ ہے، لیکن امام بخاری کا زمانہ امام اعظم کے بہت بعد ہے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ پہلے امام ہیں، اول فقہ کے امام ہیں، اور امام بخاری کے اساتذہ کے استادوں کے استاد ہیں، اور آج ہم جن کی یاد میں جمع ہوئے ہیں امام اہل سنت اعلی حضرت احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. مجھے چند ایمان کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنی ہے، لیکن یہ وہ شخصیت ہے کہ عرب کے رہنے والے ہوں، عجب کے رہنے عجب رہنے والے ہوں، آج سے چند سال پہلے مکہ مکرمہ میں رہنے والے شافعی مسلح پہ نماز پڑھانے والے ہوں یا حنفی مسلح کے امام ہو، تمام لوگوں کا متفق فیصلہ تھا کہ اس زمانے میں اعلی حضرت احمد اللہ خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے آقا مولا حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جو اس زمانے میں ظاہر ہوا. علماء عرب و عرب و عجب نے امام اعظم امام اہل سنت کو خراج عقیدت پیش کیا. میں تنظیم ایمان کے حوالے سے مختصر سی گفتگو کرنے کا بھی اہل نہیں ہوں، حاضر کیے ہوا ہوں کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے حسبی رسمی نسبت اپنی جگہ، اور بچپن میں بیٹھ ہوئے حقیقت میں ہدایت وہی بڑی بات ہے کہ آدمی کہیں وابستہ ہو جائے، اس کے بعد اگر کہیں سے روشنی ملی ہے تو کنز ایمان کا ترجمہ پڑھنا ہماری ساری قابلیت یہ ہے کہ ہم نے اعلی حضرت کا ترجمہ پڑھا، اور اعلی حضرت کی وہ شخصیت ہے، اور مجھے بولنے کا حوصلہ نہ ہوتا لیکن جب میرے مشاہدے میں یہ بات آئی کہ اعلی حضرت کی شخصیت وہ ہے کہ جن کے اشعار کو جس نے سمجھ لیا وہ عالم ہو گیا، اعلی حضرت کا کلام اعلی حضرت کی نعتیں جس نے پڑھی اور سمجھ سے پڑھی وہ عالم دین ہو گیا، کیونکہ اعلی حضرت کا تمام کلام قرآن و حدیث کی ترجمانی ہے. تو اگر اعلی حضرت کا ترجمہ قرآن کنز ایمان ہم توجہ سے پڑھ لیں، اللہ اکبر، بڑی گہری کھلتی ہیں، بڑے اندھیرے دور ہوتے ہیں، بڑی روشنی ملتی ہے، بڑا منفرد ترجمہ ہے، اس زمانے میں ترجموں میں ممتاز مقام رکھتا ہے، لیکن پچھلے اہل سنت کے تراجم اور تفاسیر علماء کابر علماء کرام مفسرین اہل سنت جماعت کے مسلک کی ترجمانی کرتا ہوا ترجمہ کنز ایمان ہے. آپ حضرات واقف ہیں، علماء کرام کے سنتے رہتے ہیں، جہاں لوگوں نے قرآن شریف کے ترجمے میں غلطی کی ہے وہاں اعلی حضرت نے صحیح ترجمہ کیا ہے، اور تقابل کے طور پر بہت تقاریر ہوئی آپ کے معلوم ہے. وجہ ضالن فہدہ میں اگر کہیں کسی نے غلطی کی، ضال کے معنی کچھ اور لے لیے گمراہی کے لیے لیے بہت بڑی غلطی کی، لیکن اعلی حضرت احمد اللہ خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا فرمان قرآن کے معنی اس کی روح پر پہنچ کر مقام نبوت کی عظمت کا خیال فرماتے ہوئے اللہ کی محبت میں وارستگی کا ترجمہ فرمایا. بات آپ کو معلوم ہے لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں لوگوں نے غلط ترجمہ کیا اعلی حضرت نے صحیح ترجمہ کیا, اور جہاں لوگوں نے صحیح ترجمہ کیا وہاں اعلی حضرت نے زیادہ صحیح ترجمہ کیا. صحیح طرف کو ترجمہ کیا فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, صحیح ترجمہ. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, سب نے ترجمہ کیا. اعلی حضرت نے ترجمہ نہ کیا, ذرا سی تبدیلی کی اور کمال کی بات فرمائی. فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اعلی حضرت نے ترجمہ نہیں کیا, اعلی حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا, تمہارا چرچا کروں گا. اب اللہ اکبر, جس نے بھی اللہ اللہ کی, جس نے بھی اللہ کا ذکر کیا اللہ نے اس کا چرچا کرا دیا. غوث اعظم نے اللہ اللہ کی, اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا ذکر کیا اللہ نے غوث پاک کا چرچا کرا دیا. خواجہ غریب نواز نے اللہ کا ذکر کیا اللہ نے خواجہ غریب نواز کا چرچا کرا دیا. تاتا گنبش نے اللہ کا ذکر کیا اللہ نے ان کا چرچا کرا دیا. مجھے کہنے دیجیے کہ اعلی حضرت نے خدا کا ذکر کیا اللہ نے ان کا بھی چرچا کرا. بس قرونی اشکر کو, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کرا دوں گا. جہاں لوگوں نے ترجمہ کیا اور صحیح ترجمہ کیا, اعلی حضرت سے زیادہ صحیح ترجمہ کیا, چونکا دینے والا ترجمہ کیا. ایک مرتبہ تو اپنا کھٹک کے رہ جاتے ہیں, یہ مضمون کہاں سے؟ یہ اپنی طرف سے مضمون اپنی نہیں ہے, اپنی طرف سے مبالغہ ہے. بڑی مشہور سورت ابتدائی آیات, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, الرحمن علم القرآن خلق الانسان, رحمان نے قرآن کا علم سکھایا اور انسان کو پیدا کیا. یہ سب نے ترجمہ کیا ٹھیک کیا, الرحمن علم القرآن خلق الانسان, رحمان نے قرآن کا علم سکھایا اور انسان کو پیدا کیا. اعلی حضرت نے ترجمہ نہیں کیا, بڑا مختلف ترجمہ کیا. ایسا لگتا ہے کہ اپنی طرف سے مضمون آپ نے نہیں ہے, لیکن جب ہم نے قریب ہو کر دیکھا تو پتا چلا یہی صحیح معنی ہے, یہی روح معنی ہے, یہی شان نزول ہے, یہی مقام ہے, یہی مذہب رسول ہے, یہی بات ہے کہ علامہ یاسین رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی 40 تفسیریں لکھی اور آخر میں جو 40ویں تفسیر لکھی اس میں یہ ثابت کیا کہ پورا قرآن الف لام میم کی الف سے لے کر والناس کی سین تک حضور کی ناس ہے, حضور کی تعریف ہے. اعلی حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان, رحمان نے قرآن کا علم سکھایا, انسان کو پیدا کیا. یہ سب نے ترجمہ کیا. اعلی حضرت ترجمہ کیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان, رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا اور انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان, رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا اور انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا. ہم جیسے بے علم کم مائگی کا شکار لوگ ایک دفعہ حیرت میں رہ گئے, حضور کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ اور رحمان نے حضور کو قرآن سکھایا, اپنے محبوب کو قرآن سکھایا, یہ معنی کہاں سے پیدا ہوئے؟ سامنے کی آیات ہے, اور رحمان علم القرآن خلق الانسان, رحمان نے قرآن کا علم سکھایا اور انسان کو پیدا کیا. لیکن جب توجہ کی تو معلوم یہ ہوا اور رحمان اور رحمان, اللہ نے اس کی فتح نام کا ذکر کیا, رحمت کا ذکر کیا, رحم والا ہے, تمام صفات اللہ کی بے مثال ہے. لیکن رحمت وہ صفت ہے جو غالب تمام صفات پر ہے. سب سے سبق لے جانے والی صفت رحمت ہے, سب صفتوں پر غالب صفت رحمت ہے. اس کی صفت میں کوئی تغیر نہیں ہے, کوئی تبدل نہیں ہے, کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی. پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی صفت زیادہ بڑھ گئی ہے؟ کہیں نہ بڑھی ہے نہ کمی ہے, لیکن بڑھ اس لیے گئی ہے رحمت کہ ہر صفت کے باطن میں رحمت چھپ گئی ہے. اگر وہ غالب ہے تو رحمت کے سبب, مالک اور رازق ہے تو رحمت کے سبب, وہ زندگی دیتا ہے تو رحمت کے سبب, موت دیتا ہے تو رحمت کے سبب. اس لیے رحمت بڑی وسیع ہے کہ ہر صفت میں پوشیدہ رحمت ہے. ہر رحمان تو اس صفت کا ذکر کیا وہ تمام صفات میں غالب ہے. پھر علم القرآن میں اس علم کا ذکر کیا, قرآن کا ذکر کیا جو تمام علوم پر غالب ہے. تو خلق الانسان میں اس انسان کا ذکر کیا جو تمام انسانوں پر غالب ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، پھر ایک پہلو سے اور قریب ہوئے اور مانا کھل گئے. اعلی حضرت نے کیا اچھا ترجمہ کیا؟ علم القرآن، اللہ نے قرآن کا علم سکھایا. کس کو سکھایا؟ اعلی حضرت نے فرمایا اپنے محبوب کو سکھایا. اب مجھے بتائیے، آپ نے کسی کو اللہ نے قرآن پڑھایا؟ آپ نے سے کسی کو قرآن سکھایا؟ کسی مولوی کو اللہ نے قرآن سکھایا؟ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ قرآن نازل کرنے والا ہے، منزل قرآن سیرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ نے قرآن نازل کیا، حضور اس کی منزل ہیں. اللہ نے قرآن پڑھایا تو حضور نے پہلے پڑھا، پھر جس نے بھی پڑھا حضور کے پڑھنے والوں سے پڑھا. حضور نے اللہ سے پڑھا، جبرائیل علیہ السلام سے بھی نہیں پڑھا. آپ اہل سنت ہیں، آپ کے کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ لوگ بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں جو جبرائیل علیہ السلام کو حضور کا استاد سمجھتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہیں، فرشتوں کے وہ قاسم ہیں، پیغام لانے والے ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، قرآن لانے والے ضرور ہیں، لیکن اللہ نازل کرنے والا ہے، جبرائیل علیہ السلام لانے والے ہیں، منزل قرآن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ نے فرمایا علم القرآن، اعلی حضرت نے ترجمہ کیا، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، خلق الانسان انسان کو پیدا کیا، مگر اعلی حضرت ترجمہ کیا انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. خلق الانسان، خلق الناس نہیں فرمایا، اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، میں پناہ چاہتا ہوں رب کی تمام انسانوں کی، الناس تمام انسانوں کے لیے، مگر یہاں خلق الناس تو نہیں فرمایا، خلق الانسان فرمایا، ایک انسان کا ذکر فرمایا، تو وہ ایک انسان کون ہے؟ اور یہ نہیں فرمایا خلق الانسان. میں عربی کا عالم تو نہیں ہوں، مگر آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اگر توجہ سے سنیں گے تو سمجھیں گے، کم از کم آواز کو قبول کریں گے. خلق الانسان، خلق الناس نہیں فرمایا، تمام انسانوں کے لیے نہیں فرمایا، جبکہ تمام انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، مگر اسباب کے ذریعے سے. وہ بھی ایک بہت بڑا موضوع ہے، وقت نہیں ہے کہ زندہ بھی ذکر کیا جا سکے. امر کا عالم ایک ہے، خلق کا عالم ایک ہے، دونوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. عالم امر کا عالم یہ ہے کہ کل کہے پیدا ہو جائے، اور خلق میں جو کچھ پیدا کرتا ہے اسباب کے ذریعے پیدا کرتا ہے، ماں باپ کے ذریعے پیدا کرتا ہے، بیج اور درخت اسباب کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، اور عالم امر یہ ہے کہ روح کو کہا ہو جا تو ہو گئی، اور نور محمدی کو کہا ہو تو ہو گئی. وہ عالم امر کا معاملہ ہے. خلق الانسان فرمایا، خلق الناس نہیں فرمایا، خلق الانسان نہیں فرمایا، ایک انسان کا ذکر بھی ہوتا تو اتنا ہو کہنا کافی تھا، خلق الانسان. مگر بیچ میں جو آپ نام کی آواز سن رہے ہیں، نام کی سوتی صدا سن رہے ہیں، صدا سن رہے خلق الانسان، یہ الف لام الف بکری ہے، لام جو الف لام سے معرف کیا اس انسان کو، معروف کیا، تو مانا یہ ہوئے کہ خلق الانسان کے مانا یہ ہے کہ کوئی خاص انسان ہے، عام انسان کی بات نہیں ہو رہی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، خلق الانسان، ایک انسان، مگر کوئی خاص انسان کی بات ہو رہی ہے. لیکن دوسری طرف بھی تو عالم ہے، کٹھجتی کرتے ہیں کہ مراد پوری انسانیت کی نمائندگی کرنے والے انسان سے آئے. تو اب میری بات سن لیجئے، وہ انسان جو انسان کامل آئے، جو واحد انسان ہے اور تمام انسانیت کا بہترین نمائندہ ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں ہے. لہذا اعلی حضرت کا ترجمہ کیا، خلق الانسان کا ترجمہ کیا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، کتنا اچھا ترجمہ کیا. اور رحمان علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، اور انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا. اب آخری بات، ایک مشکل اللہ یا رسول اللہ، یا علی، یا جاری رہے گا. اعلی حضرت احمد رضا خان صاحب فاضل بریل رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو کچھ گلشن میں آج جو بہار آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ اہل سنت کو حیات تازہ احمد رضا خاصا قابل بریل رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے، ورنہ اتنی تیز آندھی چلی تھی کہ عقیدت کے چراغ بجھنے کو ہو گئے تھے، مگر اعلی حضرت کو سلام ہو کہ وہ سینہ فکر ہو گئے۔ علم کی تلوار ان کے ہاتھ میں تھی، عقیدت کی ڈھال ان کے ہاتھ میں تھی، اللہ اکبر حضور کی محبت کے نور کا عرفان ان کی آنکھوں میں تھا، اور رہنمائی اور مرشد کامل ہونے کا فیضان سلسلہ قادریہ پہ تھا۔ اعلی حضرت کو سلام ہو کہ جو ہمارے رہبر و رہنما اس دور میں ہیں۔ اب آخری بات توجہ سن لیجئے، آپ تک بھی بات پہنچ جائے، آپ نے جو اہل علم ہیں ان تک بات نہیں پہنچانی مقصود، ان کے لیے تکرار سماعت کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں، پڑوس سے ایک آواز بہت آ رہی ہے، میں بھی گیا ابھی پنجاب کے دورے پہ تھا، پھر مریض سے آگے بہت بڑے اسکول فوجی اسکول تھا، وہاں کچھ گفتگو ہونے لگی، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، کلر میں بڑے پڑھے لکھے لوگ کچھ باتیں کرنے لگے۔ آپ کو پتا ہے کہ خاص جماعت کا لٹریچر بہت پہنچتا ہے پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان، تو داتا صاحب کی بات ہوئی، بہت باتیں ہوئی، تو میں ان کو داتا صاحب کے دربار تک لے آیا گفتگو میں، اور میں نے چوکھٹ کے چومنے تک کا قائل کر لیا۔ میں نے کہا چومنا تو ضرور چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کسی کو کچھ پڑھنا آتا ہو نہ آتا ہو، چومنا تو آتا ہوگا، چوکھٹ چومنا ضروری ہے، فاتحہ عیسیٰ سوال اپنی جگہ، مگر جس کو پڑھنا نہ آتا ہو کم از کم اتنا تو کر سکتا ہے کہ چوکھٹ چوم سکتا ہے، کیونکہ چومنے میں شرک ہرگز نہیں ہوتا، کیونکہ شرک وہ ہے جو اللہ کی ذات و صفات میں شریک ہو، لیکن چومنا اللہ کے لیے ہے ہی نہیں، چومنا ہمیشہ غیر خدا کے لیے ہے۔ پتھر کو چومو، کتاب کو چومو، بچوں کو چومو، چومو چومو، غلاف کعبہ کو چومو، قرآن کے جسدان کو چومو، چومو چومو، ہمیشہ غیر خدا کے لیے ہے، اولیاء اللہ کی چوکھٹ کو بھی چومو۔ الحمدللہ ایسا نہیں، میں تو ڈرا کہ شاید یہ پرچی آ گئی ہو، مولانا بس زیادہ ہو گیا، مگر الحمدللہ ایسا نہیں کہ یہ اہل محبت ہے، کون کہتا ہے اہل سنت سے مایوس کوئی نہیں ہے، نوجوان منتظم ہے، اور حاضرین میں بھی نوجوانوں کی کثرت ہے، اور باغ وہی اچھا ہوتا ہے جس میں نئے پودے لہلہا رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا مستقبل بہت شاندار۔ ہاں ہمارے اکابر، ان کی اپنی مصروفیات ہیں، ان کی سیاسی وفاداریاں ہیں، جو جماعتوں کو تقسیم کرنے پر اس طرح مجبور ہیں کہ اجتماعی طور پر مفاد زیادہ ہو جائے۔ جب آپ بہت زیادہ تقسیم ہوں گے تو فیض بھی زیادہ تقسیم ہوگا، ہو جانے دیجیے، کئی جماعت بن جانے دیجئے، لیکن پھر ان کا ایک فیڈریشن ہونا چاہیے۔ کتنی لیبر یونینیں ہیں، کتنی یونینیں ہیں، لیکن ان کا ایک فیڈریشن ہے، ایک جگہ پھر وہ جمع ہو جاتے ہیں۔ میں اپنے اقابر سے درخواست کرتا ہوں، گلی گلی انجمن بنا لیجئے، مگر کبھی ایک جگہ جمع بھی ہو جایا کیجیے۔ درشی بڑے اللہ صلی اللہ سیدنا محمد واسید محمد غز قد شمال ملک حاضر سامعین اعلی حضرت احمد رضا خاصہ فاضل بریلوی، میں یہ کر رہا تھا، میں نے کہا داتا صاحب کے حاضری سالے ثواب سلام و کلام، یہ تو بات اور ہے، جب جانا تو پہلے چوکھٹ ضرور چوم لینا، ساری بات مان گئے، لیکن پھر ایک بات پہ رک گئے، کہنے کے وہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن قرآن شریف میں یہ بھی تو ہے، انک لا تسمع الموتا، تم مردہ کو نہیں سنا سکتے، انک لا تسمع الموتا، تم مردہ کو نہیں سنا سکتے، تو پھر آپ لوگ قبروں پہ کیوں جاتے ہیں؟ قرآن کی اتنی واضح آیت کا ایک حصہ ہے، آیت کا ایک حصہ ہے۔ پریشانی کی بات تو یہی ہے، ہم پورے قرآن پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مگر جو لوگ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، کسی ایک آیت کو مانتے ایک آیت کو نہیں مانتے، اور اگر مانتے ہیں تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں، ایک آیت پڑھی جاتی ہے دوسری آیت کو چھوڑ دیتے ہیں، اسی لیے لوگ فرقوں میں گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ اگر پورے قرآن کو مانے تو قرآن میں اللہ کی توحید بھی ہے، اور شان رسالت بھی ہے، اور امامت کا بھی بیان ہے، خلافت کا بھی بیان ہے، شہادت کا بھی بیان ہے، ولایت کا بھی بیان ہے، قرآن میں کیا کچھ موجود نہیں ہے؟ اگر قرآن پر سب متفق ہو جائیں، اللہ صاحب کو اللہ صحت دے، اس زمانے میں بڑی خدمت کر رہے ہیں، ابھی کل پرسنگ جگہ ہم جلسے میں ساتھ تھے، بڑی مشہور آیت کریمہ میں بڑا پیارا بیان فرمایا، وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، تمام عالم کے لیے اللہ نے حضور کو رحمت بنا کر بھیجا۔ کیا یہ آئے پڑوسی نہیں پڑھتے؟ وہ بھی پڑھتے ہیں، مگر پڑھنے کے بعد پھر حضور کو راہب کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں رحمت صفت مذکور ہوئی ہے، تو حضور کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی جو ان کو دین دے کر بھیجا وہ انسانیت کے لیے رحمت ہے، جو رسول کی تباہ کرے گا مانوی طور پر اس کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، چنانچہ اس کو رحمت حاصل ہو جائے گی. یہ رحمت کے حصول کا ایک ذریعہ ہے. مگر آپ تو یا رسول اللہ کرم کیجئے، آپ تو کہتے ہیں دنیا دولت دنیا نوقبا کا خزینہ چاہیے، ایک رحمت کی نظر شاہ مدینہ چاہیے. اہل سنت کا تو یہ عقیدہ ہے دولت دنیا نوقبا کا خزینہ چاہیے، ایک رحمت کی نظر شاہ مدینہ چاہیے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول جو دین لے کر آیا ہے وہ رحمت ہے، اس کی اتباع رحمت ہے، مگر تم تو رسول کو رحم کرنے والا کہتے ہو، تم تو راہم کہتے ہو، رسول کو رحم کرنے والا کہتے ہو، فاعل مانتے ہو، ہم صفت رسول کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مگر میں یہی عرض کرتا ہوں کہ یہ تو قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے حضور کو رحمت فرمایا، لیکن ایک جگہ اور بھی ہے جہاں اللہ نے حضور کو رحمت ہی نہیں فرمایا، رحم کرنے والا فرمایا. اور وہ بڑی مشہور آیت ہے، اہل میلاد مصطفیٰ منانے والے جانتے ہیں، سورہ توبہ کی آخری آیات ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم بالمؤمنین رؤوف رحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اس آیت سے ان آیات میں ایک حصہ ہے بالمؤمنین رؤوف رحیم. اب ذرا توجہ سنیے گا، اگر یہ کہے کہ مانوی طور پر رحمت ہے، رسول کی دین رحمت ہے، رسول کی تبا رحمت ہے، مانتے ہیں ہم، یہ ایک بات ہے، مگر رحمت سراپا ہونا، حضور کا رحم کرنے والا ہونا، اس آیت سے ثابت ہے بالمؤمنین رؤوف رحیم. رسول ایمان والوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اب مجھے بتائیے کہ یہ جو رحیم کلمہ ہے، اسم ہے، یہ اسم فعل ہے، اسم صفت ہے، اسم مفعول ہے کہ اسم فاعل ہے؟ رحیم کس کو کہتے ہیں، رحم کرنے والے کو یا جس پہ رحم کیا جائے، یا رحمت کی صفت کو؟ میں اب جد ناشنا، میں نحوی نہیں ہوں، مگر عام طالب علم جانتا ہے کہ اس میں رحیم وہ اس میں مشتق ہے جو اس میں فاعل ہے، اور صفت مبالغے کا ہے. رحیم وہ ہے جو رحم کرنے والا اور بے انتہا رحم کرنے والا ہو. اللہ اکبر. یا یا صرف سمجھانے کے لیے، جو اللہ کا نام بلند کرتا ہے وہ کبھی پستی میں نہیں رہتا، جو حضور کو پکارتا ہے حضور کی نظر کرم پاتا ہے، جو غوث پاک کو پکارتا ہے غوث پاک کی نسبت پاتا ہے. لیکن میں آپ کی گرم جوشی کو قبول کرتا ہوں، میں لوگ اس کی نعرہ نہیں لگا رہے کہ نعرہ لگانا نہیں چاہ رہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ توجہ سے سننا چاہ رہے ہیں، وہ توجہ سے سننا چاہ رہے ہیں اور بات کو محفوظ رکھنا چاہ رہے ہیں. وہ توجہ سے سننا بڑی بات ہے. دیکھو حضور رحمت بھی ہیں، حضور رحم کرنے والے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف فرمایا اپنا اپنی طرف سے غلو نہیں ہے، پڑوسیوں تک آواز پہنچانی ہے، جہاں دور دور تک آواز جاری، لاؤڈ اسپیکر کا انتظام بھی بہت شاندار ہے، اور آن والوں کو اللہ نے محفل میلاد کی سب سے بڑی آن عطا فرمائی ہے، میلاد مصطفیٰ کی سب سے بڑی شان عطا فرمائی ہے. تو پڑوسی میری بات سن لے کہ رسول کو اللہ نے رحمت بھی فرمایا، رحیم بھی فرمایا، اور رحیم اس میں فاعل ہے یعنی رحم کرنے والا، اور کیسا رحم کیجیے، رحم کرنے والا اور کیسا رحم کرنے والا. اللہ اکبر اللہ اکبر. رحم والا، رحم کرنے والا راہم بھی ہے، راہم رحم کرنے والا، رحمان یہ بھی رحمت سے مشتق ہے، بہت رحمت والا، مبالغے کے سیدے میں ہے، نعمان نعمت والا، فیضان فیض والا، حنان و منان رحمان بہت رحم والا. مگر رحیم کیا ہے؟ حضور کی شان، حضور کا مقام تو میں کیا بیان کر سکوں گا، میں لفظ رحیم کا مقام بیان نہیں کر سکتا. یہ ایسا ہی صفت مبالغات میں فائل ہے کہ دوسری مثال سے آپ سمجھیں گے. علم کے مشتق ہے عالم، معلم، معلوم، طالب علم اور علیم. علم والا، آپ کسی کو عالم کہہ سکتے ہیں، معلم کہہ سکتے ہیں، مفعول کو معلوم کہہ سکتے ہیں، لیکن مخلوق میں کسی کو علیم نہیں کہہ سکتے. مخلوق میں کسی کو علیم نہیں کہہ سکتے، علیم صفت اللہ کی ہے، یعنی علم ایسا علم والا کہ اس میں ایسا مبالغہ ہے جس کا اطلاق ہمیشہ یکساں جاری رہتا ہے، نہ اوپر میں کمی، نہ آخر میں کمی، نہ ظاہر میں کمی، نہ باطن میں کمی، سب کو سیراب کرے اور کم نہ ہو، وہ علیم ہے. اسی طرح رحمت میں رحمان ہے، رحم والا، بہت رحم والا، رحیم ہے رحم کرنے والا، مگر رحیم ایسی رحمت کرنے والا کہ نہ اوپر میں کمی، نہ آخر میں کمی، نہ ظاہر میں کمی، نہ باطن میں کمی، جس کا اطلاق ہمیشہ جاری رہے وہ رحیم ہے. اسی لیے تو اللہ کا نام رحیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا صفاتی نام ہے رحیم. ساری کائنات پڑھ رہی ہے رحیم. اگر آوازوں کا جنگل توڑ دیا جائے، اگر دیواروں کی اور چھتیں گرا دی جائیں، آواز کا حجاب اٹھا لیا جائے، تو تم ایک ہی کلمہ سنو گے سب سے زیادہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو کھانا کھا رہا ہے پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو گھر سے قدم باہر نکال رہا ہے پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو کوئی کچھ بھی پڑھ رہا ہے، ایمان والا پہلے پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. مخلوق پڑھ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ کہہ رہا ہے اپنے رسول کو بالمومنین رؤوف رحیم. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، اللہ بھی رحیم، رسول بھی رحیم، لیکن کوئی پڑوسی جو کہے دیکھیے صاحب یہ تو بات ہے، رسول کو خدا سے ملا دیتے ہیں. ارے ہم نے نہیں ملایا، نہ جدا کیا، ہم تو سمجھے نہیں مقام مصطفیٰ کیا ہے. آئینے میں کچھ نہیں ہے مگر وہ سب کچھ ہے جو اس کو سامنے ہے. اللہ اللہ، حضور خلق اول ہیں، حضور تعین اول ہیں، حضور تجلی اول ہیں، حضور کے مقام کو تم کیا سمجھو. ہاں سمجھنا اتنا چاہو کہ کہیں شرک سے ڈرنے والے کوئی ممتاز، کوئی امتیاز چاہے. اللہ بھی رحیم، رسول بھی رحیم، تو مطلب یہ ہے اللہ کی صفت حقیقی ہے حضور مجاز میں ہے. اللہ کی صفات کا مظہر اعظم ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ بھی رحیم ہے، مگر اس کی رحمت کاملہ کا اظہار جس وجود میں کائنات کے سامنے ہوا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ساری گفتگو میں آخری بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا، ایک صاحب نے بڑے پڑھے لکھے مبلغ، بڑے اسکالر، کہنے لگے یہ ساری باتیں صحیح ہیں، مزاروں پہ جائے، قبروں پہ جائے. آپ بریلی لوگ پتہ نہیں کیا کیا قبروں پہ جا کے کرتے ہیں، مگر قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تسمع الموتا، تم مردے کو نہیں سنا سکتے. بڑی بات آئے کہتا ہے، میں نے یہ کہا بات یہاں سے چلی تھی کہ پورا قرآن، پوری آیت نہیں پڑھتے پورا قرآن کیا پڑھیں گے. یہ آیت کریمہ ہے سورۃ النمل کی، 25 نمبر کی آیت، سورہ نمل 25 نمبر کی آیت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے پیارے حبیب سے، انکا، اے پیارے حبیب، پیارے نبی، انکا لا تسمع الموتا، اے نبی تم نہیں سنا سکتے مردہ کو، ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اور نہ تم بہرے کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جب یہ پیر پھیر کر چلے. یہ قرآن شریف کی آیت ہے پوری، لیکن پوری تو کوئی پڑھتا نہیں ہے. جب سے قرآن دینے والے گلی گلی تبلیغ کرنے والے کہتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا انکا لا تسمع الموتا، تم مردہ کو نہیں سنا سکتے. یہ صاف واضح آیت کریمہ ہے، تھوڑی بہت بھی عربی اردو بہت قریب ہے تو کانوں سے یہ سماج کی منزل پہ جب یہ آیت گزر رہی ہوگی تو حسد سمجھتا ہے کہ معنی یہی ہے انک لا تسمع الموتا، تم مردہ کو نہیں سنا سکتے. اب اعلی حضرت کے ترجمے کی بات کرتا ہوں. جہاں لوگوں نے غلط ترجمہ کیا اعلی حضرت نے صحیح ترجمہ کیا، جہاں لوگوں نے صحیح ترجمہ کیا اعلی حضرت نے زیادہ صحیح ترجمہ کیا، اور جہاں لوگوں نے صحیح ترجمہ کیا بظاہر اعلی حضرت نے بالکل اس کا برعکس ترجمہ کیا. الفاظ ادب کے لائق نہیں ہوں گے اگر میں یہ کہوں کہ بالکل ظاہر میں جو بات نظر آ رہی تھی اس کے الٹے معنی کیے. اگر یہ بلب ہے اعلی حضرت نے کہا اندھیرا ہے، اگر وہاں اندھیرا ہے اعلی حضرت نے کہا روشنی ہے، اور صحیح کہا انک لا تسمع الموتا، ظاہر میں تو یہی مانا ہے کہ تم مردہ کو نہیں سنا سکتے، مگر ذرا بقلی طور پہ سنو، اللہ نے اپنے نبی سے کہا تم مردہ کو نہیں سنا سکتے. تو کیا حضور اس وقت قبرستان میں جا کے مردوں کو پیغام پہنچا رہے تھے؟ کیا ایسا ہوتا تھا کہ قرآن جب نازل ہوتا، نماز کا حکم آیا تو حضور نے حکم لیا اور قبرستان چلے گئے اور مردوں سے کہنے لگے کہ نماز پڑھو؟ ایسا کہ سلیم کو پیدا کرو، قلب سلیم تو بڑی نعمت ہے، عرفان تو بہت بڑی نعمت ہے، انک لا تسمع الموتا کا یہ محل ہی نہیں ہے، شان نزول ہی نہیں ہے کہ حضور مردہ کو سنا رہے ہوں، قبر والے کو سنا رہے ہوں، اور اللہ کا اے نبی تم کیا کر رہے ہو، تم قبر والے کو نہیں سنا سکتے، انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ بہنے کو پکار سنا سکتے ہو، نہ حضور بہنوں کو پکار رہے تھے، نہ مردوں کو سنا رہے تھے، بلکہ حضور کو زندہ لوگوں سے کلام کر رہے تھے، مانا یہ ہوں گے اے تم ان مردہ دلوں کو نہیں سنا سکتے جن کے دل مردہ ہیں، جو تمہاری بات نہیں مانتے، یہ مفہوم ہے۔ اور اہل سنت نے بھی جس سے ترجمہ کیا، یہی ترجمہ کیا کہ جو دل کے مردہ ہیں ان کو آپ نہیں سنا سکتے، مگر اعلی حضرت نے ترجمہ نہیں کیا، بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں۔ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اعلی حضرت نے بالکل برعکس ترجمہ کیا، بالکل الٹی بات کہی اور صحیح بات کہی۔ اور پھر جب قرآن سے پوچھا، جب عربی دانوں سے پوچھا، علماء سے پوچھا، تو قرآن بھی یہی کہہ رہا تھا، ہم نہیں سمجھے تھے، انک لا تسمع الموتا، تم مردہ کو نہیں سنا سکتے۔ کسی نے کہا مردہ دلوں کو نہیں سنا سکتے، صحیح ہے، کیونکہ بلا تسمع الدعاء، اور تم بہرے کو نہیں سنا سکتے، تو مانا یہ نہیں کہ حضور بہرے سے کہہ رہے تھے، بلکہ وہ جو دل کے بہرے تھے، جو بات نہیں مانتے تھے، مگر اعلی حضرت نے ترجمہ نہیں کیا۔ اعلی حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ انک لا تسمع الموتا، اے پیارے حبیب تمہارے، اچھا پہلے اور وضاحت کر دوں ورنہ ترجمہ بھی سب سے گزر جائے گا۔ یہ بتائیے، اس میں دو ہستیوں کا ذکر ہے، دو وجود ہیں جو مذکور ہیں، ایک سنانے والا ہے، ایک مردہ ہے۔ انک لا تسمع الموتا، اے نبی تم نہیں سنا سکتے مردہ کو۔ اچھا، جو قبر والے مردہ ہیں وہ تو سنتے ہیں، ان کو حکم ہوا، لوگوں کو حکم ہوا السلام علیکم یا اہل القبور، ان کو سلام کرو، وہ سنتے ہیں، احادیث سے ثابت ہے کہ وہ سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، مگر تم نہیں سن سکتے۔ مگر پھر آ جائیے بالکل بنیادی سطح پہ، زیرو میٹر سے گاڑی اسٹارٹ کیجیے، دو وجود ہیں، ایک سنانے والا ہے، سننے والا۔ اللہ کہہ رہا ہے تم نہیں سنا سکتے، اب اگر کوئی عالم، اب اگر کوئی عربی دام میرے سامنے یہ کہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ نبی تم نہیں سنا سکتے، تو میں گریبا پکڑ کے کہوں گا توبہ کرو ورنہ کافر ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ اگر یہ معنی کرو کہ تم نہیں سنا سکتے، تو معنی یہ ہوں گے کہ وہ تو سن سکتے ہیں، تم نہیں سنا سکتے ہو۔ یا رسول اللہ صاحب، ایک ہے سنانے والا، ایک ہے سننے والا۔ سننے والے کے بارے میں تو حدیث موجود کہ قبر والے سنتے ہیں، سلام سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، مگر نبی سے خدا کہہ رہا ہے کہ تم نہیں سنا سکتے، تو نعوذ باللہ مانا یہ ہوں گے کہ ان کے سنانے میں کمی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ کہو گے کہ سنانے والے میں طاقت نہیں سنانے کی، جو نبی لوگ ہوگا نعوذ باللہ ختم ہو جائے گا، تو اعلی حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ انک لا تسمع الموتا، اے پیارے حبیب تمہارے سنائے نہیں سنتے یہ مردہ دل، تمہارے سنائے، اے پیارے نبی تمہارے سنائے نہیں سنتے یہ بے ایمان۔ تم تو سناتے ہو یہ نہیں سنتے، تم تو سناتے ہو یہ نہیں سنتے۔ اللہ حضرت ترجمہ کر دیا، تم سناتے ہو جبکہ عربی ہے لاسس میں ہو، تم نہیں سناتے ہو، مگر ہم جیسے طالبان زیادہ ڈرنے والے، ہم نے پوچھا حضرت بتائیے یہ کیا معاملہ ہے، ان نقل آتسموں کا ترجمہ سب نے کیا نہیں سناتے ہو؟ اعلی حضرت نے کہا تم سناتے ہو وہ نہیں سنتے، تو علماء نے، درباروں کے کی چوکھٹ چننے والے فقیروں نے، منگو پیر بابا کے دربار سے ایک فقیر جا رہا تھا، اس سے میں نے پوچھا، اس نے کہا بات یہ ہے کہ تسمے او باب افعال سے ہے، اور اس کا حادثہ یہ جو عربی دام ہے وہ جانتے، اس کا حادثہ یہ ہے کہ اپنے ماخذ کے معنی کو سلب کر لیتا، زیادہ تسنوں کے معنی یہاں نہیں سنانے کے ہیں۔ اور جب لا حرف نفی پہلے آ گیا تو نفی نے نفی کی نفی کر دی، اسباب کو ثابت کر دیا۔ علماء ہیں یہ سننا کہ یہ الزام کہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی، ہم چیلنج سے کہتے ہیں میں طالب علم ہوں، جو اپنے آپ کو عالم کہے وہ عالم نہیں ہے، میں عالم نہیں ہوں، مگر اس پر جو بات میں نے کہی کوئی عربی تھا، کوئی عالم اس کو غلط ثابت کر کے بتائے، ان کا نام تو سنے ہوں میں طرف سے ہے جس کے معنی اس کی صفت کیا ہے کہ وہ اپنے ماخذ کو اپنے اصل معنی کو نفی کرتا ہے. اس سے پہلے لا نفی آ گیا, نفی نے نفی کی نفی کر دی, معنی کیا ہو گیا کہ تم کو سناتے ہو وہ نہیں سنتے. دولت حضرت احمد رضا خاصا فاضل بڑے بڑے لالے ہیں. سورۃ النمل 25 نمبر کی آئے, سب نے ترجمہ کیا انک لا تسمع الموتى, اے نبی تم نہیں سنا سکتے مردہ کو. آل حضرت ترجمہ کیا, اے پیارے حبیب تمہارے سنائے نہیں سنتے مردہ دل, وہ بہرے کہ تمہاری بات نہیں مانتے. اب آخری بات آپ کو اجازت چاہوں, یہی آیت ثابت کر رہی ہے یہ علمی سطح پر عقلی سطح پر منطقی سطح سے سمجھانے کے بعد یہ آیت ہے, یہ قرآن ہے, خود جواب دیتا ہے, خود سمجھاتا ہے. یہ کون سا موقع ہے؟ میں نے کہہ دیا, کوئی کہے گا اپنی توجیہ کی. کیا یہ بات صحیح ہے کہ قبرستان محل نہیں ہے, بہرے لوگوں سے کلام نہیں ہے؟ یہ قرآن کی آیت سے جواب دے رہی ہے, انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. تم مردہ کو نہیں سنا سکتے. آج حضرت کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ تمہارے سنائے نہیں سنتے مردہ دل, اور تمہاری پکار نہیں سنتے جو تمہاری بات نہیں مانتے. کب؟ اذا ولوا مدبرین, جب وہ پیٹھ پھیر کے چلے. اذا ولوا مدبرین, اذا ولوا مدبرین, قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ پیٹھ پھیر کے چلے تو تمہاری بات نہ سنے. تو بتاؤ پیٹھ پھیر کے مٹا چلتے ہیں کہ زندہ چلتے ہیں؟ سبحان ربی رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. نعرہ تکبیر, نعرہ